wyciągam ze swoją kliką. Death Noise Mafia, baby go serwuję wszystkim dookoła. Ja podaję sok 100%. Możesz go nazywać chujowy, to mnie jebie. Tu nasuwa się rym, że jebę i ciebie, ale nie, nie powiem, że ci jebę, bo cię nie znam. Nie mam więc zdania na twój temat. Jak Feniks z popiołów, ja wychodzę znowu z cienia. Po fangu część druga i ostatnia, koniec rozgrzewki. Akcje, szakal, tak na mnie wołają. Death Noise Mafia znowu uderzają. Szakal, znów czuję się jak niebie. Plotki, ataki, stary mnie dojebie. Szakal, tak na mnie wołają. Death Noise Mafia znowu uderzają. Szakal, znów czuję się jak niebie. Plotki, ataki, stary mnie dojebie, mnie dowali. Tworzę muzykę nie dla chwały, lecz dla siebie. Twoje ujadanie niewiele tutaj da, niewiele tutaj zmieni. Historia najlepszym sędzią na ziemi, więc nie pierdol lecz tu. Zajmij się sobą, zanim pojadą z tobą jak z koksem. To jesteś chłopcem, pierdolisz od rzeczy. Choć wielu zaprzeczy, to prawda. Stary, skumaj, ja robię swoje, tobie radzę to samo. Zajmij się muzą, a nie polityką tato. Chcesz czy nie, historia się powtarza. Death Noise Mafia znowu na parze. Szakal, tak na mnie wołają. Death Noise Mafia znowu uderzają. Szakal, znów czuję się jak niebie. Plotki, ataki, stary mnie dojebie. Szakal, tak na mnie wołają. Death Noise Mafia znowu uderzają. Szakal, znów czuję się jak niebie. Plotki, ataki, stary mnie dojebie. Nadchodzę znowu i co ty na to powiesz? Leroy znowu wielu osobom namiesza w głowie. Ha, ha, ha. 99 rok. Usłysz mój głos, usłysz moje dźwięki. To moja muzyka, taki mam styl. A krytyka twoja to dla mnie zabawa. Czasem śmieszna, a czasem ciekawa. W takich przypadkach mój kumpel mawia. Pieski szczekają, karawana jedzie dalej. Szakal znów przemierza eteru fale. Na pierwszym albumie już mówiłem. Szanuję tych, którzy szanują mnie, więc stary. Mała rada, wrzuć na luz, niech tylko haha, wypełni twój mózg, twoją głowę. Przestań krytykować, zacznij dobrze rymować, zacznij godnie reprezentować. Szakal, tak na mnie wołają. Death Noise Mafia znowu uderzają. Szakal, znów czuję się jak niebie. Plotki, ataki, stary mnie dojebie. Szakal, tak na mnie wołają. Death Noise Mafia znowu uderzają.